μιλάς. Τώρα σωπαίνεις την καρδιά σου, δε χαλάς. Δε μιλάς. Τώρα η αγάπη μου σου φαίνεται πελάς. Δε μιλάς. Μια καλημέρα με το ζόρι μου πετάς. Τώρα που άλλη αγαπάς, τι να πεις? Εσύ που τρέχεις άλλα χέρια να κρυφτείς. Τι να πω εγώ που μένω αγκαλιά με τον καημό? Τι να πεις εσύ που τρέχεις άλλα χέρια να κρυφτείς? Τι να πω, τι να πω? Δε μιλάς. Χωρίς ντροπή τώρα τους όρκους σου πατάς. Δε μιλάς. Τα πυρωμένα τα ξενύχτια μας ξεχνάς. Δε μιλάς. Μπροστά στα μάτια μου τα χείλη της φυλάς. Τώρα που άλλη αγαπάς, τι να πεις? Εσύ που τρέχεις άλλα χέρια να κρυφτείς. Τι να πω εγώ που μένω αγκαλιά με τον καημό? Τι να πεις εσύ που τρέχεις άλλα χέρια να κρυφτείς? Τι να πω, τι να πω? Δε μιλάς. Τώρα σωπαίνεις την καρδιά σου, δε χαλάς. Δε μιλάς. Τώρα η αγάπη μου σου φαίνεται πελάς. Δε μιλάς. Μια καλημέρα με το ζόρι μου πετάς. Τώρα που άλλοι αγάπη.